Merhaba, Milattan Önce, Milattan Sonra da Açık Radyo'dayız 94.9'da. Konuğum Yusuf Yavuz. Merhaba Yusuf. Merhaba Nermin Hanım. Evet, tekrar bir aradayız. İki hafta evvel bir konu işlemiştik seninle. Bu arada Yusuf Yavuz'u tekrar anımsatalım. Kendisi internetteki Açık Gazete Akdeniz sorumlusu. Ayrıca Oda TV'ye de yazıları ve haberlerini veriyor. Ulusal medyayı da aynı şekilde yerelden bütün Türkiye özellikle Akdeniz bölgesine çok iyi takip ediyor. Yusuf, sen en son bu sarı keçilerle, göçlerle ilgili konuşmuştuk. Yani yörüklerin işte yaz sonunda tekrar yaylalardan kentlere veya köylerine geri dönüşleriyle ilgiliydi ve bu yörüklerin veyahut da geçici olarak göç yapan insanların, yarı göçer durumda olanların diyelim, onların sorunlarına da kısaca değinmiştin ve hatta bir şenliğe de, göç şenliğine, sarı keçililerin yapacağı bir göç şenliğine de davet edilmiştin. Nasıl oldu, neler izledin ya da neler haber aldın bu konuyla ilgili, şenlik nasıl? İstersen ilk önce oradan başlayalım, sonra yine devam ederiz. Bu yarı göçerlerin geleneksel binlerce yıldan beri aslında bir yaşam tarzının bir sonucu olan bu geleneğin nasıl devam ettirdiğini, sürdürüldüğünü tekrar dinlemek isterim. Evet, öncelikle bizi dinleyen herkese tekrardan merhaba diyorum. Geçtiğimiz, yani iki hafta önceki programda sarı keçililerin aslında yarı göçer demeyelim onlara, haksızlık etmiş oluruz ama yarı göçerler daha çok bu bölgede hani yaylacı ve sahilci diyebildiğimiz, artık hayvancılık yapmayan, yani yaşama biçimleri tam anlamıyla bu sosyoekonomik döngü üzerine dayanmayan, daha çok yaylada serinlemek için göçenlere yarı göçer diyebiliriz. Ama onun dışında sarı keçiler gerçekten Türkiye'nin tam anlamıyla göçerlik biçimini, yaşama biçimini yaşatan bir topluluğu. Onun hakkını teslim edelim onların. Geçtiğimiz Eylül'ün sonunda, yani 24-26 Eylül tarihleri arasında Konya Taşkent'te, ki yazları orada geçiriyorlar, sarı keçilerin bir göç şenliği vardı. Biz de Açık Radyo dinleyicilerine de bir çağrıda bulunmuştuk. Bize gelen bir çağrıyı tekrarlamıştık daha doğrusu. Bir göç şenliği yapıldı. Ben tabii başka nedenlerden dolayı katılamadım. Ancak Sarı Keçiler Derneği'nin başkanı sevgili Pervin Çoban Savran'la uzunca bir görüşme de yaptık. Bir söyleşi de yaptık. Başka bir biçimde buluşup. Onunla yaptığımız görüşmede olabildiğince sarı keçilerin sorunlarına yönelik, neden göç şenliği düzenliyorlar, yaşam alanları neden daraltılmış, nasıl yaşıyorlar, yetkililerden ne bekliyorlar, kamuoyundan nasıl bir destek istiyorlar gibi başlıklar altında bir görüşme yapmış olduk. Onun ayrıntılarını birazdan sanıyorum paylaşmış olacağız. Evet, bu göç şenliğinde, Konya'daki şenlikte yine aynı şekilde geleneksel bir şekilde göç ettiklerinden bahsetmiştin. Aynı şey mi yaptılar? Yani atlarla, eşeklerle, bu nasıl oluyor, bu göç süreci? Biraz aktarabilir misin onu? Göç şenliği aslında bir anlamda hani sonradan sanal bir organizasyon değil, en azından onu söyleyebilirim. Dışarıdan gelecek olan, sarı keçilerin bu etkinliğine katılacak olan konuklar, sarı keçilerin çadırlarında kaldılar, konakladılar. Ama onun dışında kendileri çadırlarıyla gidenler de kendi çadırlarında kalma olanağını buldular. Şöyle bir program vardı. Sabahleyin erken saatte kalkılıyordu çadırda yörüklerle birlikte. Ve çadır toplanıyor, develere yükleniyor veya işte eşeklere, atlara, her neyse yükleniyor. Ve öğleyine kadar yürünüyordu. Yani yürüyerek devam ediliyordu. Bir nevi birebir göçülüyordu. Yani göçün o hangi aşamalardan geçtiğini, o doğadaki sıkıntılar, doğayla mücadele veya doğanın onlara kattığı değerler vesaire gibi. İsteyen gruplarda çadırda kalıp oradaki hani geri planda yapılması gereken işleri, yani hayvanlara bakmak, hayvanları, keçileri savmak, işte etrafı, ortalığı toparlayarak devam etmek gibi, böyle bir süreç işledi. Bu şenlik 3 gün sürdü. Fakat sarı keçilerin göçü yaklaşık 2 ay devam ediyor. Yani bunu öğrendiğimde ben de açıkçası şaşırmıştım. Çünkü bir nevi sonbaharı geriye göçerek, ilkbaharı da yine aynı şekilde, yani ilkbahar diye tanımlayabileceğimiz o 2-3 aylık zaman dilimin hani neredeyse 3 ay diyelim, yani 60 ila 75 gün arasında süren yaklaşık 400-500 kilometrelik, belli aralıklarla değişiyor tabii. Yani ortalama 500 kilometrelik bir yoldan söz ediyoruz ve bu tamamen doğada, tamamen doğanın o dönüşümünü de izleyerek devam eden bir süreç. Yani 500 kilometreyi aşağı yukarı 2 ay içerisinde alıyorlar. Peki bu grup, topluluk, yani nüfusu ne kadar? Bir de hayvan nüfusu aynı şekilde. Aslında sarı keçilerin nüfusu yaklaşık, bu göç eden topluluk diyelim. Kışın isterseniz biraz kısaca nerede yaşıyorlar onunla ilgili bir ayrıntı verelim. Sonra diğer noktalara gelmiş oluruz. Sarı keçiler kışları Mersin, Anamur, Gülnar civarında geçiyorlar. Yani görece daha ılıman iklime sahip olan kışlak dediğimiz bölgede geçiriyorlar. Yaz aylarını ise Konya ve Karaman'ın yaylalarında geçiriyorlar. Çünkü işte daha önceki programda da değinmiştik. Aslında ot peşinde süren bir hayat bu. Dolayısıyla yaylada otlar yavaş yavaş boy verdiğinde, uzadığında oraya doğru göç ediyorlar. Tabii su kaynakları burada çok belirleyici. Su kaynakları demişken sarı keçilerin tabii bütün göçerlik yaşamının olduğu gibi sarı keçiler için de çok önemli su kaynakları. Pervin Çoban Savran, Sarı Keçiler Derneği'nin başkanı olan Pervin Çoban Savran, aynı zamanda Türkiye Su Meclisi'nin yürütme kurulu üyesi, 5 kişilik yürütme kurulu üyesinden biri. Bunun da manidar bir tarafı var. Çünkü yaşam alanlarının tehdit eden en önemli nedenlerden birisi de su sorunu. Yani ülkemizde son bir yıldır adeta bir furyaya dönüşen, bu hep konuştuğumuz, hep dilimizde adeta pelesenk olan bu hidroelektrik santralleri ile ilgili sıkıntı onları da tehdit ediyor. Bunu da bir parantez olarak vurguladıktan sonra sarı keçilerin nüfusuna dönelim. Yaklaşık 2000'e yakın, 2000 kişilik falan bir gruptan söz ediyoruz. Ancak bir kısmı geçtiğimiz yıllarda bunların yerleşik hayata geçmiş. Yani bir yandan devlet politikaları, bir yandan yerel yönetimlerin baskıcı uygulamaları diyelim, bürokratik engeller, ona keza sarı keçilerin o binlerce yıldır sürdürdüğü doğayla iç içe olan yaşama biçimlerini tehdit eder durumda. Ama onlar bunun çok büyük bir özgürlük olduğunun farkındalar. Bunun bir nevi o modern hayatın prangalarıyla ayaklarının prangalanmadığının bilincindeler ve özgürlüklerine çok düşkünler bu manada. Bunun için bir arayış içerisindeler. Yani kendi yaşamlarını, kendi geleneksel üretim tüketim ilişkilerini sürdürmek, kültürlerini yaşatmak istiyorlar. Dolayısıyla bu anlamıyla kamuoyundan bir desteğe de ihtiyaçları var. Evet, o zaman ciddi baskılar söz konusu herhalde. Bu kadar artık kendi seslerini duyurmak istediklerine göre yaşam alanlarının hani daralmasını genel çerçevede söyledin, ama bunun detayları nedir? Yani bu kendi yaşamları, kendi geleneksel yaşamları içerisinde en çok nerelerde karşılarına çıkıyor? Ne gibi ayrıntılarda? Örneğin göçerlerin en önemli özelliği doğadaki, demin de söylediğim gibi, yani doğadaki o bitki döngüsünü de aslında takip etmek. Çünkü örneğin bu aylarda işte Konya Ovası'nın bütün nohut, buğday vesaire gibi ürünleri toplanıyor, kaldırılıyor köylülerin deyimiyle. Ürünler kaldırıldıktan sonra böyle doğada dökülen kalan taneler, aynı zamanda tabii bitkiler için de tohumların böyle döküldüğü vesaire bir dönem. Geriye dönerken aynı zamanda o temizlik yaparak da, yani keçiler bir anlamıyla beslemelerini böyle sağlayarak, yani yaklaşık işte uzunca süren, 2 ay, 2,5 ay süren bu göç yolu boyunca doğadaki o dökülen taneleri de toplayarak gidiyorlar. Aslında bir manada keçiler doğaya katkıda da bulunuyor bir şekliyle. Dolayısıyla meraları yaz aylarında yerel yöneticilerden ya da işte muhtarlıklardan kiralıyorlar. Hani tüzel kişiliğe ait olan arazileri kiralıyorlar. Sözleşmeler yapılıyor vesaire. Ama tabii her yerde yaşandığı gibi oralarda da, özellikle Konya Hadim bölgesinde yaşadıkları sıkıntılar var. Yani işgalci pozisyonunda gösteriliyorlar vesaire. Hatta çadırlarını kuracak alan bulamamaktan şikayet ediyorlardı 1-2 yıl öncesine kadar. Dolayısıyla bu tür sıkıntılar var. Onun dışında teknolojinin getirdiği bir takım dayatmalar var. Çünkü kendi yaşamlarını eskisi gibi devam ettirmekte zorlanıyorlar ister istemez. Yani bürokratik engeller var. Bir de göçerler kötü bir örnek aslında. Daha önce de vurguladığımız gibi günümüzün yaşama biçimine, işte o kapitalist üretim tüketim ilişkisine kötü bir örnek. Çünkü tamamen doğadan beslenen, işte keçi onlar için en az 20 ayrı alanda ürününden yararlandıkları bir canlı, bir nevi mihenk taşı yani sarı keçiler için, ya daha doğrusu geniş anlamıyla göçerler için. Pardon, bu arada keçileri hakikaten sarı mı? Aslında keçileri tabii sarılığından ziyade bu bir şey, hani yörük boyları, işte kara keçiler, sarı keçiler vesaire, yani aşiret adı aslında. Tabii sarı olanlar da var içlerinde. Bunun dışında yaşadıkları sıkıntılardan en önemlisi, aslında siz de biliyorsunuz, yani Anadolu'da yüzlerce yıldır bu göçerlik çatışma nedeni ola gelmiştir. Yani çünkü ne zaman ne yapacağını çok tahmin edemediğiniz, hani tekinsiz insanlar, insan grupları olarak adlandırıldıkları için, yani Karacaoğlan'ın dizelerinden biliriz ya da işte Dadaloğlu'ndan biliriz, özellikle Çukurova ve Akdeniz bölgesinde hep isyanın, hep işte konar göçerliğin getirdiği özgürlük duygusunun da yarattığı bir başkaldırının da sembolü ola gelmişler. Ama her zaman için yaşadıkları coğrafyaya sahip çıkan, yani orayı, oraya dört elle sarılan bir duyguları, durumları da söz konusu. Dolayısıyla yaşam alanlarını daraltan en önemli etken, biraz önce de söylediğim gibi, bürokratik engeller. Yani bir nevi aykırı geliyor onların yaşama biçimi ve yerleşik hayata geçmeleri daha kontrol edilebilir olmalarını sağlayacağından böyle tercih ediliyor. Evet, bu isyanlara devam etmeden önce dilersen bir müzik arası verelim. We'll be right back. Evet, milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo devam ediyoruz. Yusuf Yavuz'la birlikte yörüklerden, göç şenliğinden, yörüklerin tekrar yaylalardan daha ılıman bölgelere, daha kıyılara doğru bir göç yolculuğu vardı. Yusuf bunlardan söz etti ve özellikle de tabii yani Konya'daki Sarı Keçililer aşiretinin yörüklerinden ve geleneksel yaşamlarından tam anlamıyla, evet, sergilediğin kadarıyla gerçekten de yarı göçer değil, tam anlamıyla göçer durumdalar. Çünkü yolculukları, dönüşleri ve tekrar yaylıları, geri dönüşleri neredeyse 2 ayı buluyor. Dolayısıyla sürekli bir dolaşım halindeler, sürekli bir doğayla iç içeler. Evet, tam da dediğiniz gibi, yani yaklaşık biraz önce de söylediğimiz gibi 75 günde sürdüğü oluyormuş bu göçlerin. Ancak sarı keçilerin en önemli özelliği, Türkiye'deki hani şöyle bir benzetme yapıldı son zamanlarda, ona karşı çıkıyorlar, onu vurgulamak isterim. Aslında orada bir kelime oyunu gibi de geliyor ama son göçerler denilmesinden rahatsızlar sarı keçiler. Göçen son grup olduklarının altını çiziyorlar. Bu önemli bir ayrıntı bence de. Çünkü son göçerler demek bir anlamıyla hani artık işin sonuna gelindiğini, artık bundan sonra göçülmeyeceğini falan çağrıştıran da bir algı yaratıyor insanlara. Dolayısıyla göçen son grubuz diyorlar ve sonsuza kadar göçeceğiz diyorlar. Yani bunu da vurgulamış olalım. Çünkü bu göçün durmamasını istiyorlar. Çünkü gerçekten bir anlamıyla baktığımızda hani Türkiye'de son yıllarda neredeyse bu tür yaşama karşı bir ön yargı da var açıkçası. Yani işte keçiler yasaklanıyor, ormana zarar verdiği söyleniyor vesaire. Ama şunu da söylüyorlar, hani oradaki otları bir anlamıyla biçen, daha önce de vurgulamıştık, yani bir nevi çim makinesi gibi, yani otların gençleşmesini, tazelenmesini falan sağlayan da bir işlev var. Aynı zamanda maki bitki örtüsü, ki Torosların ve Akdeniz'in önemli bir bitki örtüsü, neredeyse karakteristik özelliği diyebiliriz. Onlar için de çok olumlu bir işlevi olduğunu söylüyor uzmanlar. Dolayısıyla yani orman düşmanı, doğa düşmanı olduğu yönündeki algı tamamen bir ön yargıdan oluşuyor. Ön yargıdan kaynaklanıyor. Evet, sen yaklaşık 2000 kişilik bir topluluktan söz ediyoruz dedin. Hayvan bu arada ne kadar keçileri var? Yani o konuda net bir rakama ulaşmış değilim açıkçası ama yani büyük rakamlar verebiliriz sanıyorum herhalde. Bir kendi nüfuslarının herhalde bir 20-30 katı kadar hayvan varlığından söz etmek mümkün ama o konuda dediğim gibi bir envanter yok elimizde. Bu da inanılmaz bir rakam o zaman. Tabii biz belki hani çok sık dolaşmadığımızdan, belki dağlarda taşlarda böyle onlar gibi her daim bulunmadığımızdan dolayı, ama en azından yolculuk ederken caddelerde, otobanlarda falan tabii ki rastlamıyoruz onları. Tabii ki herhalde hep dağ yollarını kullanıyorlar. Evet, aslında birçoğu bu bölgeden de bildiğimiz antik yollar var. Yani aslında sizin de programınızın adıyla da özdeşleşecek bir durum bu. Bir yandan Roma'nın açtığı yolları kullandıklarını söyleyebiliriz. Hani işte Akdeniz'den iç bölgeye, yani Konya'ya antik yollar üzerinden her yerde değil ama belli bölümlerde antik yollar da kullanıyorlar. Onun dışında su kenarları onlar için önemli. Yani suya ulaşabilecekleri kaynaklar. Daha çok hayvanlarıyla birlikte düşündüklerinde, hem kendileri için hem de hayvan varlıklarıyla birlikte düşünüldüğünde bir göç güzergahı belirlenmiş. Bu zaman zaman 400 kilometre olduğu söyleniyor. Zaman zaman da hani 500 kilometreye ulaştığı, ama bir kısmı hani kamyonlarla filan da bazı hayvanlarını taşıdıklarını söylüyorlar, işte eşyalarını vesaire. Fakat bunun çok geçerli ya da çok hani günümüzün deyimiyle çok da uygun olmadığını söylüyor sarı keçiler. Çünkü göçün esası bütün o doğayı yaşayarak kat etmek ve üretim biçimi tam da bunun üzerine kurulu. Yani hayvanın dönüşündeki o otları da yemesi gerekiyor, o suyu da içmesi gerekiyor, o doğadan geçmesi gerekiyor. Böyle bir döngü kurgulanmış. Dolayısıyla bunun dışına çıkıldığında, yani teknoloji bir anlamıyla faydalıymış gibi, daha hızlı sürede onları bir noktadan başka bir noktaya taşıyacakmış gibi gelse de aslında toplam olarak baktığınızda iyi olmadığını, yani olumsuz olduğunu dile getiriyorlar. Evet, sen aynı zamanda tarihe de bir gönderme yapmıştın. Dağda yaşayan göçerlerin, yörüklerin, toplulukların her zaman biraz daha tabii özgürlüklerine çok düşkün olduklarını, daha başkaldırıya veyahut da isyanı, isyan duygularının daha yüklü olduğundan söz etmiştin. Ve hatta bir en sonki yine Yörüklerle ilgili programda da bu yine hidroelektrik santraller yüzünden bazı grupların, toplulukların işte nöbet tuttuklarını bir ardıç ağacın altında sırayla çadır kurup işte ormanları ya da işte ağaçları kesmeye gelenlere karşı uyarıda bulunmak ya da bir şekilde kendi demokratik usullerle belki işte bir mücadele etmek, yani uyumamak gibi böyle bir durumlarından, nöbetlerinden söz etmiştin. Evet, aslında yani tarihsel olarak sizin de vurguladığınız hani isyan duyguları sıklıkla geçmişte ortaya çıkmış ve tarih bunlarla dolu. Yani bu tür isyanlarla dolu, ama daha çok bu tabii şeyden kaynaklanıyor. Yani Osmanlı döneminde özellikle göçer gruplar sadece Yörükler değil, başka bir sürü gruptan söz edebiliriz. Yani kontrol altında tutulamayan veya ne zaman ne yapacağı en azından kendileri için, yani iktidar diyelim işte imparatorluğun kendileri için nasıl bir tehdit olacağını bilmediği bütün gruplar aslında düşman olarak algılanmış ya da çeşitli iskan politikalarıyla ülkenin değişik coğrafyalarına dağıtılmış. Yani bunu tarihten biliyoruz, ama günümüzde kapitalizmin yarattığı bir tehditle karşı karşıyalar. Günümüzdeki isyanın adı da biraz kapitalizme yönelik bir isyan diyebiliriz. Çünkü Yörüklerin ve başka kırsal alanda yaşayan bütün toplulukların, halkların bu anlamıyla büyük bir sıkıntısı var. O da hem su kaynaklarına yönelik, biraz önce de vurguladığımız gibi, hem de toplamda yaşam alanlarına yönelik. Yani sadece HES'ler değil, işte maden meselesi var, işte taş ocakları vesaire, bütün bunlar kırsal alanda büyük bir isyan başlatıyor. Fakat bu isyanın çok da ete kemiğe bürünüp de böyle büyük ölçüde kitleselleşmediğini görüyoruz. Yani dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Umarım bu isyan çok daha geniş bir kitleye yayılarak amacına ulaşmış olur. Evet, özellikle Sarıkeçililerin başında olan bir hanım, Pervin Çoban Savran'dan bahsetmiştin. Kendisi aynı zamanda da çok ilginç, Su Meclisi'nde 5 kurucu üyesinden birisi. Bu Karadeniz'de ilk yapılandırma Karadeniz için yapılmıştı, bu HES'ler için. Pervin Hanım nasıl bakıyor? Sen onunla da özel bir röportaj yaptın. Pervin Hanım aslında dediğiniz gibi çok özgün bir kimlik. Yani hani nevi şahsına münhasır deriz. Böyle bir karakter. Anadolu'nun en önemli yani renklerinden biri olan Yörüklerin bütün özelliğini de barındıran bir insan. Örneğin çok dost canlısı, insan canlısı. Yani kişilik özelliklerini bir kenara koyarsak mücadele eden bir yanı da var. Dolayısıyla bu yönünü takdirle karşılıyorum ben de. Çünkü ülkesinde yani yaşadığı toplumun sorunlarına da duyarlı. Hani sadece dağda develerin peşinde, keçilerin peşinde ya da işte çadırda ya bana ne, kentte ne olup bitiyor diye düşünmeyen, aynı zamanda Ankara'da bir eylem olduğu zaman pankartını alıp çağrığını giyip giden, böyle de bir yanı var. Veya bir yargıya yansımış bir olay olduğunda hakkına sahip çıkmak için veya dostuna sahip çıkmak için gidip orada boy gösteren, böyle de bir yanı var. Dolayısıyla yani Anadolu kadını diyebileceğimiz, o Kibele'den bu yana gelen Anadolu kadını diyebileceğimiz önemli bir figür Pervin Çoban Savran. Bana şöyle bir ayrıntıdan söz etmişti. Aslında bu birçoğumuzun geçmişte bildiği bir kavramdır, ama hani Atatürk'ün Yörüklere şöyle bir işarette bulunduğunu söylemişti. Bence de bu önemli. Onu bir kez burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani Atatürk'ün etrafındakilere Yörükleri işaret ederek, yani Toroslarda bir çadır varsa, işte bir kara çadır, orada dumanı da tütüyorsa yani bilin ki orada Yörükler vardır ve eğer o duman tütüyorsa bu dünyada hani bizi hiçbir güç yıldıramaz, hani yenemez gibi, böyle onların bir nevi o dağları bekleyen, o coğrafyanın bütün her şeyinden sorumlu olabilecek bir halk topluluğu olduğunu vurguladığını söylemişti. Ve Pervin Hanım şöyle diyor, yani biz evet bu dumanı burada tüttürüyoruz, sonsuza kadar da bunu devam ettirmek istiyoruz ve kamuoyunun da bize bu konudaki desteğini yanımızda görmek istiyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Onu da vurgulamış olayım burada sizin aracılığınızla. Evet, bir de bunun yanında sanıyorum UNESCO da destekliyor. Evet, aslında UNESCO'nun geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin de imza koyduğu bir uluslararası sözleşmesi var biliyorsunuz. Somut olmayan kültürel miras çerçevesinde. Bu daha çok hani somut olmayan kültürel adıyla anlaşılacağı gibi kültürel mirasın korunmasına yönelik, yani kayıt altına alınması ve yaşatılmasına yönelik bir proje. Bunun içinde yani halk edebiyatından tutalım, başka birçok geniş bir alan, düğünler, tiyatrolar, etkinlikler vesaire. Ve Sarı Keçilerin de somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olduğuna karar verildi ve Türkiye'de buna imza koydu. Fakat tıpkı İstanbul'un başına gelenler gibi bu konuda da çok fazla aslında somut bir adım atılmış değil. Yani dolayısıyla yani somut olan kültürel mirasa bile bakışta biraz sıkıntılar yaşıyoruz onların korunmasına yönelik. Yani somut olmayan denildiğinde sanki gözden uzak, gönülden de uzakmış gibi böyle de bir vurgulamak istiyorum. Böyle bir algı var sanki. Dolayısıyla Sarı Keçilerin bu çerçevede en azından hani uluslararası bir proje çerçevesinde bile korunması öngörülmüşken bizim yetkililerimizin de bunu biraz daha hızlandırmaları gerektiğinin altını buradan çizmek istiyorum. Evet, bu program bitmez gerçekten ama bizim şimdilik süremiz doldu ve tekrar bu konuya dönmek üzere şimdilik hoşça kalın diyorum ve çok teşekkür ediyorum Yusuf. Ben çok teşekkür ederim.